مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بلانے جیے سلطان مدینہ، روزے پہ بلانے جیے سلطان مدینہ، مدت سے میرے سلطان مدینہ، آقا روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ، بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے، بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، حضور آپ کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، روزے پہ بلا لیجئے سرکار مدینہ، دل بھی صدقے کیا وار دی اپنی جان، روح تسکین پائے تو پائے کہاں، کس طرح دور رہ کر جیے غم یہاں، جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے، کسی صورت اب ہمارا جینے گی لگتا، ہمیں بولے سبا لے جاؤ ان کے کوچے میں، مدت سے میرے دل میں گئے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ، جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، آئی پھر یاد مدینے کی جانے کے لیے، رو سے پہ بلانی جیے سلطان مدینہ صدیق آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا مدینہ اب کی برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ مدت سے میرے بلانی جیے سلطان مدینہ روزے پہ بلانی جیے سلطان مدینہ لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مجھے بلا لو شہ مدینہ کے ہجر کا غم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے جا رہا ہے روزے پہ بلانی جیے سلطان مدینہ روزے پہ بلانی جیے سلطان مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دل آرا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دلکش ہے قدرت نے کیسا نکھارا مدینہ ہے قدرت نے کیسا نکھارا مدینہ یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ پھرو گرد کعبہ پیو آب زمزم پھرو گرد کعبہ پھرو گرد کعبہ پھرو گرد کعبہ پھرو گرد کعبہ پھرو گرد کعبہ پیو آب زمزم میں اب چل کے دیکھوں تمہارا مدینہ میں اب چل کے دیکھوں تمہارا مدینہ بلا لیجئے اب تو سلطان در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت تو جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے ارے وہی مدینے کو جا رہے کو بلا دیجئے گلستان مدینہ بس مجھ کو بلا دیجئے گلستان مدینہ عطار کو دولت نہ ہو قوت کی طلب ہے دولت نہ حکومت بقی اس کو تو سلطان مدینہ دے دیجے بقی اس کو تو سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجے سلطان